เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้โพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นหรือให้โพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์เหมือนโยนิโสมนสิการเลยเมื่อมีโยนิโสมนสิการโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นและโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญเต็มที่เต็มบริบูรณ์เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักข้อหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้ความสงสัยที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ถูกกำจัดได้เหมือนโยนิโสมนสิการเลยโยนิโสมนสิการในอสุภนิมิตเป็นเหตุให้ราคะไม่เกิดและราคะที่เกิดแล้วก็ถูกละได้โยนิโสมนสิการในเมตตาเจโตวิมุตติเป็นเหตุให้โทสะไม่เกิดและโทสะที่เกิดแล้วก็ถูกละได้โยนิโสมนสิการโดยทั่วไปเป็นเหตุให้โมหะไม่เกิดและโมหะที่เกิดแล้วก็ถูกละได้เมื่อใช้อยู่นิโสมนสิการนิวรณ์ 5ย่อมไม่เกิดที่เกิดแล้วก็ถูกกำจัดได้ในขณะเดียวกันก็เป็นเหตุให้โพชฌงค์ 7เกิดขึ้นและเจริญเต็มบริบูรณ์ธรรม9อย่างที่มีอุปการะมากได้แก่ธรรม9อย่างซึ่งมีโยนิโสมนสิการเป็นมูลกล่าวคือเมื่อโยนิโสมนสิการปราโมทย่อมเกิดเมื่อปราโมทปีติย่อมเกิดเมื่อใจปีติกายย่อมสงบระงับคือปัสสัทธิเมื่อกายสงบระงับย่อมได้เสวยสุขผู้มีสุขจิตย่อมเป็นสมาธิผู้มีจิตเป็นสมาธิย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงเมื่อรู้เห็นตามเป็นจริงย่อมนิพพิทาเองเมื่อนิพพิทาก็วิราคะเพราะวิราคะก็วิมุตติหัวข้อความหมายของโยนิโสมนสิการว่าโดยรูปศัพท์โยนิโสมนสิการประกอบด้วยโยนิโสกับมนสิการโยนิโสมาจากโยนิซึ่งแปลว่าเหตุต้นเขาแหล่งเกิดปัญญาอุบายวิธีทางส่วนมนสิการแปลว่าการทำในใจการคิดคำนึงนึกถึงใส่ใจพิจารณาเมื่อรวมเข้าเป็นโยนิโสมนสิการท่านแปลสืบๆกันมาว่าการทำในใจโดยแยบคายการทำในใจโดยแยบคายนี้มีความหมายแค่ไหนเพียงใดคำพีชั้นอัตถกถาและดีกาได้ไขความไว้โดยวิธีแสดงไวยพจน์ให้เห็นความหมายแยกเป็นแง่ๆดังต่อไปนี้1อุบายมนสิการแปลว่าคิดหรือพิจารณาโดยอุบายคือคิดอย่างมีวิธีหรือคิดถูกวิธีหมายถึงคิดถูกวิธีที่จะให้เข้าถึงความจริงสอดคล้องเข้าแนวกับสัจจะทำให้ยังรู้สภาวะลักษณะและสามัญลักษณะของสิ่งทั้งหลาย2. ปัฏฐมนสิการแปลว่าคิดเป็นทางหรือคิดถูกทางคือคิดได้ต่อเนื่องเป็นลำดับจัดลำดับได้หรือมีลำดับมีขั้นตอนแล่นไปเป็นแถวเป็นแนวหมายถึงความคิดเป็นระเบียบตามแนวเหตุผลเป็นต้นไม่ยุ่งเหยิงสับสนไม่ใช่ประเดี๋ยววกเวียนติดพันเรื่องนี้ที่นี้เดี๋ยวเตลิดออกไปเรื่องนั้นที่โน้นหรือกระโดดไปกระโดดมาต่อเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้ ทั้งนี้รวมทั้งความสามารถที่จะชักความคิดนึกเข้าสู่แนวทางที่ถูกต้อง 3. การณมนสิการแปลว่าคิดตามเหตุคิดค้นเหตุคิดตามเหตุผลหรือคิดอย่างมีเหตุผลหมายถึงการคิดสืบค้นตามแนวทางความสัมพันธ์สืบทอดกันแห่งเหตุปัจจัยพิจารณาสืบสาวหาสาเหตุให้เข้าใจถึงต้นเขาหรือแหล่งที่มาซึ่งส่งผลต่อเนื่องมาตามลำดับ 4. อุปาทกะมนสิการแปลว่าคิดให้เกิดผลคือใช้ความคิดที่เกิดผลที่พึงประสงค์เล็งถึงการคิดอย่างมีเป้าหมายท่านหมายถึงการคิดการพิจารณาที่ทำให้เกิดกุศลธรรมเช่นปลุกเร้าให้เกิดความเพียรการรู้จักคิดในทางที่ทำให้หายหวาดกลัวให้หายโกรธการพิจารณาที่ทำให้มีสติหรือทำให้จิตใจเข้มแข็งมั่นคงเป็นต้นไขความทั้ง4ข้อนี้เป็นเพียงการแสดงลักษณะด้านต่างๆของความคิดที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งอาจมีลักษณะครบทีเดียวทั้ง4ข้อหรือเกือบครบทั้งหมดนั้นหากจะเขียนลักษณะทั้ง4ข้อนั้นสั้นๆคงได้ความว่าคิดถูกวิธีคิดมีระเบียบคิดมีเหตุผลคิดเร้ากุศลแต่ถ้าจะสรุปให้เป็นคำจำกัดความก็เห็นได้ว่าทำยากสักหน่อยมักจับเอาไปได้จะบางแง่บางด้านไม่ครอบคลุมทั้งหมดหรือไม่ก็ต้องเขียนบรรยายยืดยาวเหมือนอย่างที่เขียนไว้ในตอนเริ่มต้นของบทนี้อย่างไรก็ตามมีลักษณะเด่นบางอย่างของความคิดแบบนี้ที่อาจถือเป็นตัวแทนของลักษณะอื่นๆได้ดังที่ได้เคยแปลโดยในไว้ว่าความคิดถูกวิธีความคิดจักคิดการคิดเป็นการคิดตรงตามสภาวะและเหตุปัจจัยการคิดสืบค้นถึงต้นเขาเป็นต้นหรือถ้าเข้าใจความหมายดีแล้วจะถือตามคำแปลสืบกันมาว่าการทำในใจโดยแยบคายก็ได้ได้กล่าวแล้วในตอนก่อนๆถึงความสัมพันธ์ระหว่างโยนิโสมนสิการที่เป็นองค์ประกอบภายในนี้กับปรโตโคสะดีงามหรือกัลยาณมิตรที่เป็นองค์ประกอบภายนอกในตอนนี้พึงสังเกตให้ละเอียดลงไปอีกว่าถ้าบุคคลคิดเองไม่เป็นคือไม่รู้จักใช้โยนิโสมนสิการกัลยาณมิตรจึงอาศัยศรัทธาเข้ามาช่วยเหลือจะเห็นได้ว่าสำหรับลักษณะ3ด้านแรกของโยนิโสมนสิการกัลยาณมิตรช่วยได้เพียงชี้แนะส่องนำให้เห็นช่องแต่ตัวบุคคลผู้นั้นจะต้องคิดพิจารณาเข้าใจด้วยตนเองเมื่อถึงขั้นเข้าใจจริงศรัทธาจะทำให้ไม่ได้ดังนั้นขอบเขตของศรัทธาจึงจำกัดมากสำหรับการช่วยโยนิโสมนสิการในลักษณะ3ด้านนี้แต่สำหรับลักษณะที่4ศรัทธาแสดงบทบาทได้แรงกล้าเช่นคนบางคนเป็นคนอ่อนแอมักหดหู่ท้อถอยหรือชอบคิดเรื่องเหลวไหลเรื่องเสียหายต่างๆถ้ากัลยาณมิตรสร้างศรัทธาได้สำเร็จก็จะช่วยคนเช่นนี้ได้มากอาจพูดเร้าใจปลุกใจให้กำลังใจและชักจูงด้วยวิธีต่างๆอย่างได้ผลในทางกลับกัน คนบางคนมีโยนิโสมนสิการเป็นปกติรู้จักคิดด้วยตนเองเมื่อมีเหตุให้หดหู่ท้อถอยหรือเศร้าเสียใจเขาก็คิดแก้ไขปลุกใจของเขาเองได้สำเร็จเป็นอย่างดีส่วนในด้านตรงข้ามถ้าได้ปาปมิตรหรือมีอโยนิโสมนสิการแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีงามประสบสิ่งดีงามก็ยังคิดให้เป็นไปในทางร้ายและก่อให้เกิดการกระทำที่ร้ายได้เช่นคนร้ายเห็นที่ร่มรื่นสงบเป็นที่เหมาะแก่การกระทำชั่วหรือเตรียมกระทำอาชญากรรมคนบางคนที่ระแวงเห็นคนอื่นยิ้มคอยจะคิดว่าเขาเยาะเย้ยดูหมิ่นถ้าปล่อยให้กระแสความคิดเดินไปเช่นนั้นอยู่บ่อยๆอโยนิโสมนสิการก็จะกลายเป็นอาหารหล่อเลี้ยงอกุศลธรรมชนิดนั้นๆให้กล้าแข็งยิ่งขึ้นเช่นคนที่คอยสั่งสมความคิดมองแง่ร้ายมองคอยเห็นคนอื่นเป็นศัตรูคนที่เสพคุ้นกับความหวาดระแวงว่าคนอื่นจะคิดร้ายจนสะดุ้งผวากลายเป็นโรคประสาทวัตถุแห่งความคิดอย่างเดียวกันแต่ใช้โยนิโสมนสิการกับอโยนิโสมนสิการย่อมให้ผลต่อชีวิตจิตใจและพฤติกรรมไปคนละอย่างเช่นคนหนึ่งคำนึงถึงความตายด้วยอโยนิโสมนสิการก็เกิดความหวาดหวั่นหดหู่ท้อถอยไม่อยากทำอะไรๆหรือฟุ้งซ่านคิดวุ่นวายอีกคนหนึ่งคำนึงถึงด้วยโยนิโสมนสิการกลับทำให้เกิดความสำนึกในการที่จะละเว้นความชั่วใจสงบเกิดความไม่ประมาทกระตือรือร้นเร่งทำสิ่งดีงามในด้านการอย่างรู้สภาวธรรมโยนิโสมนสิการไม่ใช่ตัวปัญญาเองแต่เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาคือเกิดสัมมาทิฏฐิคำพีมิลินทปัญหาแสดงความแตกต่างระหว่างโยนิโสมนสิการกับปัญญาว่าประการแรกสัตว์ดิเรกชันทั้งหลายเช่นแพะแกะวัวควายอูฐลามีมนสิการวงเล็บมนสิการแต่ไม่เป็นโยนิโสวงเล็บติดแต่ไม่มีปัญญาประการที่สองมนสิการมีลักษณะคำนึงพิจารณาส่วนปัญญามีลักษณะปัดขาดมนสิการรวบจับความคิดมาเสนอทำให้ปัญญาทำงานกำจัดกิเลสได้เหมือนมือซ้ายรวบจับเอารวงข้าวไว้ให้มือขวาที่ถือเกี่ยวตัดได้สำเร็จถ้ามองในแง่นี้โยนิโสมนสิการก็คือมนสิการที่ทำให้เกิดการใช้ปัญญาพร้อมกับทำให้ปัญญานั้นเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปคัมภีร์ปปัญจสูทนีกล่าวถึงอโยนิโสมนสิการว่าเป็นมูลแห่งวัตตะและชี้แจงว่าเมื่อโยนิโสมนสิการงอกงามขึ้นก็พอกพูนอวิชชาและภวะตัณหาเมื่ออวิชชาเกิดขึ้นก็เข้าสู่กระบวนธรรมะปฏิจจสมุปบาทเริ่มแต่อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเป็นต้นไปจนเกิดกองทุกข์ครบถ้วนบริบูรณ์แม้เมื่อตัณหาเกิดขึ้นก็เข้าสู่กระบวนธรรมะปฏิจจสมุปบาทเช่นเดียวกันเริ่มแต่ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานทรงต่อตามลำดับนำไปสู่ความเกิดพร้อมแห่งกองทุกข์ส่วนโยนิโสมนสิการเป็นมูลแห่งวิวัตรเพราะเมื่อโยนิโสมนสิการเกิดขึ้น ก็นำไปสู่การปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ซึ่งมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิก็คือวิชานั่นเองเมื่อวิชาเกิดขึ้นอวิชาก็ดับไปเมื่ออวิชาดับกระบวนนิโรธนิโรธทวารแห่งปฏิจจสมุปบาทก็ดำเนินไปนำสู่ความดับทุกข์เขียนให้ดูง่ายๆดังนี้ให้ดูจากหนังสือหน้า673วัตตะมีอโยนิโสมนสิการเป็นมูลก็เริ่มจากอโยนิโสมนสิการแยกเป็นสองสายเข้าสู่อวิชชาทำให้เกิดสังขารเป็นต้นทำให้เข้าสู่ชรามรณะโสกะปริเทวะเป็นต้นเหล่านี้คือทุกข์เกิดอีกสายหนึ่งจากอโยนิโสมนสิการทำให้เกิดตัณหาเกิดอุปาทานเป็นต้นเกิดชรามรณะโสกะปริเทวะเป็นต้นอันนี้คือทุกข์เกิดได้ทั้งสองทางแยกออกหัวข้อวิวัตมีโยนิโสมนสิการเป็นมูลอันนี้ก็โยนิโสมนสิการทำให้เกิดมรรคภาวนาก็คือสัมมาทิฏฐิหรือวิชชาทำให้เกิดอวิชชาดับทำให้สังขารดับเป็นต้นอันนี้ก็คือทำให้ทุกข์ดับดูภาพประกอบในหนังสือหน้า673ถ้ามองในแง่ขอบเขตโยนิโสมนสิการก็กินความกว้างครอบคลุมตั้งแต่การคิดนึกอยู่ในแนวทางของศีลธรรมการคิดตามหลักความดีงามและหลักความจริงต่างๆที่ตนได้ศึกษาหรือรับการอบรมสั่งสอนมามีความรู้ความเข้าใจดีอยู่แล้วเช่นคิดในทางที่จะเป็นมิตรคิดรักคิดปรารถนาดีมีเมตตาคิดในทางที่จะให้หรือช่วยเหลือเกื้อกูลคิดในทางที่จะเข้มแข็งทำการจริงจังไม่ย่อท้อเป็นต้นซึ่งไม่ต้องใช้ปัญญาลึกซึ้งอะไรตลอดขึ้นไปจนถึงการคิดแยกแยะองค์ประกอบและสืบสาวหาเหตุปัจจัยที่ต้องใช้ปัญญาละเอียดประณีตเนื่องด้วยโยนิโสมนสิการมีขอบเขตกว้างอย่างนี้คนปกติทุกคนจึงสามารถใช้โยนิโสมนสิการได้โดยเฉพาะโยนิโสมนสิการแบบง่ายๆนั้นเพียงแต่คอยชักกระแสความคิดให้เข้ามาเดินในแนวทางที่ดีงามที่เรียนรู้ไว้ก่อนแล้วหรือคุ้นอยู่แล้วเท่านั้นเองและสำหรับโยนิโสมนสิการแบบนี้ซึ่งตามปกติเป็นระดับที่ช่วยให้เกิดโลกียะสัมมาทิฏฐิศรัทธาซึ่งเกิดจากปัจจัยฝ่ายปรโตโคสะเช่นการศึกษาอบรมวัฒนธรรมประเพณีและกัลยาณมิตรอื่นๆจะมีอิทธิพลได้มากกล่าวคือศรัทธานั้นเป็นศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวของจิตและเป็นพลังพร้อมอยู่ภายในคนพอคนรับรู้อารมณ์หรือประสบสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งกระแสความคิดก็จะถูกแรงแห่งศรัทธาดึงให้แล่นไปตามแนวทางของศรัทธานั้นเสมือนว่าศรัทธาขุดร่องสำหรับให้กระแสความคิดไหลไว้ก่อนแล้วดังนั้นท่านจึงแสดงหลักว่าศรัทธาที่ถูกต้องเป็นอาหารหล่อเลี้ยงโยนิโสมนสิการพระปรโตโคสะที่เป็นกัลยาณมิตรอาศัยศรัทธานั้นเป็นทางเดินสามารถช่วยเพิ่มเติมเสริมความรู้ความเข้าใจและชี้แนะส่องนำความคิดได้มากขึ้นโดยลำดับเช่นด้วยการปรึกษาหารือสอบถามข้อติดขัดสงสัยเป็นต้น โยนิโสมนสิการของคนผู้นั้นเมื่อใช้อยู่บ่อยๆและใช้อาหารหล่อเลี้ยงเสริมอยู่เรื่อยๆจะเดินได้คล่องและก้าวไกลยิ่งขึ้นทำให้ปัญญางอกงามยิ่งขึ้นครั้นพิจารณาเห็นความจริงรู้ว่าคำแนะนำสั่งสอนนั้นถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์จริงก็ยิ่งมั่นใจเกิดศรัทธามากขึ้นโยนิโสมนสิการก็กลับเป็นปัจจัยส่งเสริมศรัทธาชวนให้ตั้งใจศึกษายิ่งขึ้นจนในที่สุดโยนิโสมนสิการของตนเองก็นำบุคคลผู้นั้นไปสู่ความรู้แจ้งและความหลุดพ้นนี้คือปฏิปทาที่อาศัยทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประสานกันและนี้คือความหมายอย่างหนึ่งของคำว่าตนเป็นที่พึ่งของตนและการมีตนเป็นที่พึ่งซึ่งเห็นได้ชัดว่าท่านไม่ได้ปฏิเสธปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกและศรัทธามีความสำคัญมากแต่ตัวตัดสินอยู่ภายในคือโยนิโสมนสิการผู้ใดใช้โยนิโสมนสิการได้ดีการอาศัยปัจจัยภายนอกก็น้อยลงตามอัตราผู้ใดไม่ใช้โยนิโสมนสิการเลยกัลยาณมิตรใดๆก็ไม่อาจช่วยได้สำเร็จสติเป็นองค์ธรรมสำคัญมีอุปการะมากจำเป็นต้องใช้ในกิจทุกอย่างดังเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วแต่มักมีปัญหาว่าทำอย่างไรให้สติเกิดขึ้นทันเวลาที่ต้องใช้และเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำอย่างไรจะให้คงอยู่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่หลุดลอยขาดหายไปเสียในเรื่องนี้ทางธรรมแสดงหลักไว้ว่าโยนิโสมนสิการเป็นอาหารหล่อเลี้ยงสติช่วยให้สติที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นช่วยให้สติที่เกิดขึ้นแล้วเกิดต่อเนื่องไปอีกคนที่มีความคิดเป็นระเบียบความคิดแล่นเรื่อยได้เรื่องได้ราวเดินเป็นแถวเป็นแนวย่อมคุมเอาสติไว้ใช้ได้เรื่อยไปแต่คนที่คิดอะไรไม่เป็นหรือในเวลาที่ความคิดไม่เดินไม่มีจุดไม่มีหลักสติก็จะพลัดหายอยู่เรื่อยรักษาไว้ไม่อยู่เพราะตามสภาวะแท้จริงเราจะไปรักษาไปกักไปกดดึงเอาสติไว้ย่อมไม่เป็นการถูกต้องและทำไม่ได้ที่ถูกต้องคือต้องรอเลี้ยงมันไว้หมายความว่าสร้างปัจจัยให้มันอยู่เมื่อมีปัจจัยให้มันเกิดมันก็เกิดเป็นเรื่องของกระบวนธรรมเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยถ้ามองในแง่การทำหน้าที่โยนิโสมนสิการก็คือความคิดที่สกัดอวิชชาตัณหาหรือการคิดเพื่อสกัดตัดหน้าอวิชชาและตัณหาคือถ้าพูดแง่บวกว่าปลุกเร้าปัญญาและกุศลธรรมกล่าวคือเมื่อมีการรับรู้อารมณ์หรือที่เรียกว่าได้รับประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วตามปกติกระบวนความคิดก็จะแล่นต่อไปทันทีตอนนี้คือจุดหรือขั้นตอนของการช่วงชิงบทบาทกันถ้าอวิชชาตัณหาเข้ามาชิงเอาความคิดไปได้ก่อนความคิดต่อจากนั้นไปก็เป็นกระบวนธรรมของอวิชชาตัณหาประกอบด้วยการปรุงแต่งของสังขารตามอำนาจความชอบใจไม่ชอบใจและภาพความคิดที่ยึดถือไว้แต่ถ้าโยนิโสมนสิการเข้ามาสกัดตัดหน้าอวิชชาตัณหาได้ก็จะชักความคิดเข้าสู่แนวทางที่ถูกต้องคือเกิดกระบวนความคิดปลอดอวิชชาตัณหาเป็นกระบวนธรรมแห่งญาณทัศนะ หรือกระบวนธรรมแห่งวิชาวิมุตติแทนสำหรับปุถุชนทั่วไปตามปกติพอได้รับรู้อารมณ์แล้วความคิดก็มักเดินไปตามกระบวนธรรมแห่งอวิชชาตัณหาคือเอาความชอบใจไม่ชอบใจต่ออารมณ์ที่รับรู้นั้นหรือเอาภาพความคิดที่ยึดถือไว้แล้วมาภาพเทียบเป็นจุดก่อตัวที่จะปรุงแต่งความคิดเกี่ยวกับอารมณ์หรือประสบการณ์นั้นต่อไปเรียกว่าเป็นกระบวนธรรมแห่งอวิชชาตัณหาทั้งนี้พระได้สั่งสมความเคยชินไว้อย่างนั้นการมองและการคิดตามแนวอวิชชาตัณหานี้เป็นการมองสิ่งทั้งหลายตามที่อยากให้มันเป็นหรือไม่อยากให้มันเป็นเป็นการคิดตามอำนาจความติดใจหรือขัดใจการคิดแบบนี้นอกจากทำให้ไม่มองเห็นตามความเป็นจริงเกิดความเอ็นเอียงไปตามความชอบความชังทำให้เข้าใจผิดหลงผิดหรือได้ภาพที่บิดเบือนแล้วยังทำให้เกิดความขุ่นมัวเศร้าหมองความเหี่ยวแห้งอ้างว้างว้าเหว่วันวาดความสมหวังผิดหวังความกดดันความคับข้องใจต่างๆซึ่งรวมเรียกว่าความทุกข์ตามมาด้วยส่วนโยนิโสมนสิการเป็นการมองตามความเป็นจริงหรือมองตามเหตุไม่ใช่มองตามอวิชชาตัณหาพูดอีกอย่างหนึ่งว่ามองตามที่สิ่งทั้งหลายมันเป็นของมันไม่ใช่มองตามที่เราอยากให้มันเป็นหรือไม่อยากให้มันเป็นปุถุชนพอรับรู้อะไรความคิดที่จะพรวดเข้าสู่ความชอบใจไม่ชอบใจทันทีโยนิโสมนสิการทำหน้าที่เข้าสกัดหรือตัดหน้าในตอนนี้จึงเอาบทบาทไปเสียแล้วเป็นตัวนำกระบวนความคิดบริสุทธิ์ที่พิจารณาตามสภาวะตามเหตุปัจจัยคิดเป็นทางไปอย่างมีลำดับทำให้เข้าใจความจริงทำให้เกิดกุศลและธรรมอย่างน้อยก็ทำให้วางใจวางท่าทีและปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆได้เหมาะสมดีที่สุดในคราวนั้นๆพูดอย่างภาพพจน์ว่าโยนิโสมนสิการทำให้คนเป็นผู้ใช้ความคิดคือเป็นเจ้าของหรือเป็นนายของความคิดเอาความคิดมารับใช้ช่วยแก้ปัญหาทำให้คนอยู่สุขสบายตรงข้ามกับอโยนิโสมนสิการซึ่งทำให้คนกลายเป็นทาสของความคิดถูกความคิดปลุกปั่นจับเชิดให้เป็นไปต่างๆชักลากไปหาความเดือดร้อนวุ่นวายหรือถูกความคิดนั่นเองบีบคั้นให้ได้รับความทุกข์ทรมานต่างๆอย่างไม่เป็นตัวของตัวเองพึงสังเกตด้วยว่าในกระบวนความคิดที่มีโยนิโสมนสิการเช่นนี้สติสัมปชัญญะจะเข้ามาร่วมทำงานอยู่ด้วยเองโดยตลอดเพราะโยนิโสมนสิการเป็นอาหารคอยหล่อเลี้ยงมันอยู่เรื่อยรวมความในแง่นี้ว่าโยนิโสมนสิการคือความคิดที่สกัดอวิชชาตัณหาอวิชชาและตัณหานั้นมาด้วยกันเสมอแต่บางครั้งอวิชชาแสดงบทบาทเด่นตัณหาเป็นตัวแฝงบางครั้งตัณหาแสดงบทบาทเด่นอวิชชาเป็นตัวแฝงเมื่อเข้าใจความจริงอย่างนี้แล้วเราอาจแบ่งความหมายของโยนิโสมนสิการออกไปเป็นสองอย่างเพื่อความสะดวกในการศึกษาตามบทบาทของอวิชชาและตัณหานั้นว่าโยนิโสมนสิการคือความคิดที่สกัดอวิชชาและความคิดที่สกัดตัณหา และพึงทราบลักษณะความคิดตามอวิชชาตัณหาดังนี้ 1. เมื่ออวิชชาเป็นตัวเด่นความคิดมีลักษณะติดตันวกวนอยู่ที่แง่หนึ่งตอนหนึ่งอย่างพร่ามัวขาดความสัมพันธ์ไม่รู้ทางไปหรือไม่ก็ฟุ้งซ่านสับสนไม่เป็นระเบียบปรุงแต่งอย่างไร้เหตุผลเช่นภาพในความคิดของคนหวาดกลัว 2. เมื่อตัณหาเป็นตัวเด่นความคิดมีลักษณะโน้มเอียงไปทางตามความยินดียินร้ายความชอบใจไม่ชอบใจหรือความติดใจขัดใจติดพันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ชอบหรือชังนั้นและปรับปรุงแต่งความคิดไปตามความชอบความชังอย่างไรก็ตามเมื่อพูดลึกลงไปอีกในด้านสภาวะอวิชชาเป็นฐานก่อตัวของตัณหาและตัณหาก็เป็นตัวเสริมกำลังให้แก่อวิชชาดังนั้นถ้าจะกำจัดความชั่วร้ายให้สิ้นเชิงก็จะต้องกำจัดให้ถึงอวิชชาหัวข้อวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการก็คือการนำเอาโยนิโสมนสิการมาใช้ในทางปฏิบัติหรือโยนิโสมนสิการที่เป็นภาคปฏิบัติการวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการหรือเรียกสั้นๆว่าวิธีโยนิโสมนสิการนี้แม้จะมีหลายอย่างหลายวิธีแต่เมื่อว่าโดยหลักการก็มี2แบบคือโยนิโสมนสิการที่มุ่งสกัดหรือกำจัดอวิชชาโดยตรงและโยนิโสมนสิการที่มุ่งเพื่อสกัดหรือบรรเทาตัณหาโยนิโสมนสิการที่มุ่งกำจัดอวิชชาโดยตรงนั้นตามปกติเป็นแบบที่ต้องใช้ในการปฏิบัติธรรมจนถึงที่สุดเพราะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามเป็นจริงซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตรัสรู้ส่วนโยนิโสมนสิการแบบสกัดหรือบรรเทาตัณหามักใช้เป็นข้อปฏิบัติขั้นต้นๆซึ่งมุ่งเตรียมพื้นฐานหรือพัฒนาตัวเองในด้านคุณธรรมให้เป็นผู้พร้อมสำหรับการปฏิบัติขั้นสูงขึ้นไปเพราะเป็นเพียงขั้นขัดเกลากิเลสแต่โยนิโสมนสิการหลายวิธีใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองอย่างคือทั้งกำจัดอวิชชาและบรรเทาตัณหาไปพร้อมกันวิธีโยนิโสมนสิการเท่าที่พบในบาลีพอประมวลเป็นแบบใหญ่ๆได้ดังนี้ 1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยคือพิจารณาปรากฏการณ์ที่เป็นผลให้รู้จักสภาวะที่เป็นจริงหรือพิจารณาปัญหาหาหนทางแก้ไขด้วยการค้นหาสาเหตุและปัจจัยต่างๆที่สัมพันธ์ส่งผลสืบทอดกันมาอาจเรียกว่าวิธีคิดแบบอิทัปปัจจยตาหรือคิดตามหลักปฏิจจสมุปบาทจัดเป็นวิธีโยนิโสมนสิการแบบพื้นฐานดังจะเห็นว่าบางครั้งท่านใช้บรรยายการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าวิธีนี้กล่าวตามบาลีพบแนวปฏิบัติดังนี้ก็คิดแบบปัจจัยสัมพันธ์โดยอริยสาวกโยนิโสมนสิการการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันซึ่งเกิดขึ้นพรั่งพร้อมว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับขอคิดแบบสอบสวนหรือตั้งคำถามเช่นที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาว่า เรานั้นได้มีความคิดว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนออุปทานจึงมีอุปทานมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยหรือลำดับนั้นเพราะเราโยนิโสมนสิการจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่าเมื่อตัณหามีอยู่อุปทานจึงมีอุปทานมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยลำดับนั้นเราได้มีความคิดว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอตัณหาจึงมีตัณหามีเพราะอะไรเป็นปัจจัยหรือลำดับนั้นเพราะเราโยนิโสมนสิการจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่าเมื่อเวทนามีอยู่ตัณหาจึงมีตัณหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเป็นต้นข้อ2วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบหรือกระจายเนื้อหาเป็นการคิดที่มุ่งให้มองและให้รู้จักสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมันเองอีกแบบหนึ่งในทางธรรมท่านมักใช้พิจารณาเพื่อให้เห็นความไม่มีแก่นสารหรือความไม่เป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงของสิ่งทั้งหลายให้หายยึดติดถือมั่นในสมมติบัญญัติโดยเฉพาะการพิจารณาเห็นสัตว์บุคคลเป็นเพียงการประชุมกันเข้าขององค์ประกอบต่างๆที่เรียกว่าขันธ์ 5และขันธ์ 5แต่ละอย่างก็เกิดขึ้นจากส่วนประกอบย่อยต่อไปอีกการพิจารณาเช่นนี้ช่วยให้มองเห็นความเป็นอนัตตาแต่การที่จะมองเห็นสภาวะเช่นนี้ได้ชัดเจนมักต้องอาศัยวิธีคิดแบบที่1หรือแบบที่3ในข้อต่อไปเข้าร่วมโดยพิจารณาไปพร้อมๆกันกล่าวคือเมื่อแยกแยะส่วนประกอบออกก็เห็นภาวะที่องค์ประกอบเหล่านั้นอาศัยกันและขึ้นต่อเหตุปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่เป็นตัวของมันเองโดยแท้จริงยิ่งกว่านั้นองค์ประกอบและเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านั้นล้วนเป็นไปตามกฎธรรมดาคือมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่เที่ยงแท้ไม่คงที่ไม่ยั่งยืนภาวะที่เกิดขึ้นแล้วต้องดับไปและต้องขึ้นต่อเหตุปัจจัยต่างๆถูกเหตุปัจจัยทั้งหลายบีบคั้นขัดแย้งนั้นถ้าไม่มองในแง่สืบสาวเหตุปัจจัยตามวิธีที่หนึ่งซึ่งอาจจะยากสักหน่อยก็มองได้ในแง่ลักษณะทั่วไปที่เป็นธรรมดาสามัญของสิ่งทั้งหลายซึ่งอยู่ในขอบเขตของวิธีคิดแบบที่สามในบาลีท่านมักกล่าวถึงวิธีคิดแบบที่สองนี้รวมพร้อมไปด้วยกันกับแบบที่สามแต่ในชั้นอรรถกถาซึ่งเป็นแนวของอภิธรรมสมัยหลังนิยมจัดวิธีคิดแบบที่สองนี้เป็นขั้นหนึ่งต่างหากและถือเป็นวิพัฒชวิธีอย่างหนึ่งนอกจากนั้นยังนิยมจำแนกขั้นพื้นฐานโดยถือนามรูปเป็นหลักยิ่งกว่าจะจำแนกเป็นขันธ์ห้าทันทีความจริงวิธีคิดแบบนี้ไม่ใช่มีแต่การจำแนกแยกแยะหรือแจกแจงออกไปอย่างเดียวเท่านั้นแต่มีการจัดหมวดหมู่หรือจัดประเภทไปด้วยพร้อมกันแต่ท่านเน้นในแง่การจำแนกแยกแยะจึงเรียกว่าวิพัชชะถ้าจะเรียกอย่างสมัยใหม่ก็คงว่าวิธีคิดแบบวิเคราะห์ในการบำเพ็ญวิปัสสนาตามประเพณีปฏิบัติที่บรรยายไว้ในชั้นอรรถกถาเรียกการคิดพิจารณาที่แยกแยะโดยถือเอานามรูปเป็นหลักในขั้นต้นนี้ว่านามรูปวัฏฐานหรือนามรูปปริคขะคือไม่มองสัตว์บุคคลตามสมมติบัญญัติว่าเป็นเขาเป็นเราเป็นนายนั่นนางนี่ แต่มองตามสภาวะแยกออกไปว่าเป็นนามธรรมและรูปธรรมกำหนดส่วนประกอบทั้งหลายที่ประชุมกันอยู่แต่ละอย่างแต่ละอย่างว่าอย่างนั้นเป็นรูปอย่างนี้เป็นนามรูปคือสภาวะที่มีลักษณะอย่างนี้นามคือสภาวะที่มีลักษณะอย่างนี้สิ่งนี้มีลักษณะอย่างนี้จึงจัดเป็นรูปสิ่งนี้มีลักษณะอย่างนี้จึงจัดเป็นนามดังนี้เป็นต้นเมื่อแยกแยะออกไปแล้วก็มีแต่นามกับรูปหรือนามธรรมกับรูปธรรมเมื่อหัดมองหรือฝึกความคิดอย่างนี้จนชำนาญในเวลาที่พบเห็นสัตว์และสิ่งต่างๆก็จะมองเห็นเป็นเพียงกองแห่งนามธรรมและรูปธรรมเป็นเพียงสภาวะว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานับว่ามีกระแสความคิดความเข้าใจที่คอยช่วยต้านทานไม่ให้คิดอย่างหลงไหลหมายมั่นติดตามสมมติบัญญัติมากเกินไปตัวอย่างการใช้ความคิดแนวนี้ในบาลีพึงเห็นดังนี้เพราะคุมส่วนประกอบทั้งหลายเข้าจึงมีศัพท์ว่ารสฉันใดเมื่อขันธ์ทั้งหลายมีอยู่สมมติว่าสัตว์จึงมีฉันนั้นท่านผู้มีอายุทั้งหลายช่องว่างอาศัยเครื่องไม้เถารัดดินฉาบและหญ้ามุงล้อมเข้าย่อมมีความนับว่าเรือนฉันใดช่องว่างอาศัยกระดูกเอ็นเนื้อและหนังแวดล้อมแล้วย่อมมีความนับว่ารูปฉันนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการคุมเข้าการประชุมกันการประมวลเข้าด้วยกันแห่งอุปาทานขันธ์ 5เหล่านี้เป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคานี้พึงพาเอากลุ่มฟองน้ำใหญ่มาคนตาดีมองดูเพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคายเมื่อเขามองดูเพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคายก็จะปรากฏเป็นแต่สภาพว่างเปล่าไร้แก่นสารเท่านั้นแก่นสารในกลุ่มฟองน้ำจะมีได้อย่างไรฉันใดรูปก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นต้นไกลหรือใกล้ก็ตามภิกษุมองดูรูปนั้นเพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคายเมื่อเธอมองดูเพ่งพินิจพิจารณาอยู่โดยแยบคายก็จะปรากฏเป็นแต่สภาพว่างเปล่าไม่มีแก่นสารแก่นสารในรูปจะพึงมีได้อย่างไรต่อจากนี้ตรัสถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและมีคาถาสรุปว่าพระอธิตยพันธ์คือพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ว่ารูปอุปมาเหมือนฟูมฟองแม่น้ำเวทนาอุปมาเหมือนฟองน้ำฝนสัญญาอุปมาเหมือนพยับแดดสังขารอุปมาเหมือนต้นกล้วยวิญญาณอุปมาเหมือนมายากลภิกษุพินิจดูพิจารณาโดยแยบคายซึ่งเบญจขันธ์นั้นด้วยประการใดๆก็มีแต่สภาวะที่ว่างเปล่าข้อ 3วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์คือหรือวิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดาคือมองอย่างรู้เท่าทันความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายซึ่งจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามธรรมดาของมันเองในฐานะที่มันเป็นสิ่งซึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆปรุงแต่งขึ้นจะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยธรรมดาที่ว่านั้นได้แก่อาการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องดับไป ไม่เที่ยงแท้ไม่คงที่ไม่ยั่งยืนไม่คงอยู่ตลอดไปเป็นอนิจจังปัจจัยทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกทุกอย่างต่างก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเสมอเหมือนกันเมื่อเข้ามาสัมพันธ์กันจึงเกิดความขัดแย้งทำให้สิ่งเหล่านั้นมีสภาวะถูกบีบคั้นกดดันไม่อาจอยู่ในสภาพเดิมได้จะต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนสลายเป็นทุกข์ในเมื่อต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันก็ไม่อาจเป็นของของใครเช่นเดียวกับที่ไม่อาจเป็นตัวตนของมันเองและไม่อาจมีอยู่โดยตัวของมันเองมันไม่อาจเป็นไปตามความปรารถนาของใครไม่มีใครคิดอยากบังคับมันได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของครอบครองมันได้เพราะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่เป็นไปตามใจอยากของใครเป็นอนัตตารวมความว่ารู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายเป็นธรรมชาติมีลักษณะความเป็นไปโดยทั่วไปเสมอเหมือนกันตามธรรมดาของมันในฐานะที่เป็นของปรุงแต่งเกิดจากเหตุปัจจัยและขึ้นแต่เหตุปัจจัยทั้งหลายเช่นเดียวกันวิธีคิดแบบสามัญลักษณ์นี้มองได้เป็นสองขั้นตอนขั้นที่หนึ่งคือรู้เท่าทันและยอมรับความจริงเป็นขั้นวางใจวางท่าทีต่อสิ่งทั้งหลายโดยสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติเป็นท่าทีแห่งปัญญาท่าทีแห่งความเป็นอิสระไม่ถูกมัดตัวแม้เมื่อประสบสถานการณ์ที่ไม่ปรารถนาหรือมีเรื่องราวไม่น่าพึงใจเกิดขึ้นแล้วคิดขึ้นได้ว่าสิ่งนั้นๆเหตุการณ์นั้นๆเป็นไปตามคติธรรมดาเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันคิดได้อย่างนี้ก็เป็นท่าทีแห่งการปลงตกถอนตัวขึ้นได้หายจากความทุกข์หรืออย่างน้อยก็ทำให้ทุกข์นั้นบรรเทาลงหรือเมื่อประสบสถานการณ์มีเรื่องราวเช่นนั้นเกิดขึ้นเพียงตั้งจิตสำนึกขึ้นได้ในเวลานั้นว่าเราจะมองตามความเป็นจริงไม่มองตามความอยาก